karmaşık bülbülleri de yavrum yiyeyim o dilleri. Aman yiyeyim o dilleri. Açtı yeşil yapraklarda yavrum tam muhabbet günleri. Aman tam muhabbet günleri. İn aşağı sevdiğim, yollarım diken. Bu ayrılık değil mi belimi büken? İn aşağı sevdiğim, yollarım diken. Bu ayrılık değil mi belimi büken? Binmiş gidiyor da aman ata neler ediyor. Aman ata neler ediyor. Yeni yolun tozları da zöhre matı berbat ediyor. Amanatı berbat ediyor. Atma beni göllere de, göller derindir. Böyle giderse bu yıl Mevla kerimdir. Ne dedin de durdun yârim yollar üstüne? Burhan çeri aksın kanım çöller üstüne.